ieri fără succes majoritatea în Parlament. Noi putem să susținem proiecte legislative pe care de altfel le susținem, dar nu poți să spui că nu investești guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau altă formațiune politică nu votează un proiect de lege. Doi tineri au fost atacați cu un cuțit într-o sală de cinema la Timișoara. Au atras atenția unui bărbat gălăgios să nu mai vorbească în timpul filmului. Una dintre victime a ajuns la spital. Pacient în vârstă de 22 de ani a fost prezentat în camera de urgență, stabil hemodinamic, cu două plăgi la nivelul membrului superior stâng și la nivelul genunchiului drept. Și în Japonia, la Tokyo, are loc la această oră ceremonia de întronare a noului împărat Naruhito. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia Europeană a încheiat evaluarea justiției române. Raportul MCV va fi publicat astăzi. Raportul Comisiei Europene privind progresele justiției române în cadrul mecanismului de cooperare și verificare este unul dintre cele mai critice din ultimii 10 ani. Textul ar urma să fie adoptat astăzi în Colegiul Comisarilor, după care va fi publicat. Surse oficiale citate de portalul hotnews.ro afirmă că raportul constată că cele mai multe recomandări nu au fost îndeplinite. De asemenea, activitatea DNA s-a redus semnificativ. Premierul Viorica Dăncilă spune însă că se așteaptă la vești bune. Mă aștept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Ultimul a fost dezastros pentru români. Eu nu știu ce a fost, eu spun ceea ce vreau să fie acum. Din punct de vedere al guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greșit cu nimic din punct de vedere juridic. Una dintre instituțiile criticate intens în raportul MCV pe 2019 este Consiliul Superior al Magistraturii, dar experții europeni fac referire și la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. De altfel, forurile europene au recomandat insistent ca Bucureștiul să renunțe la această secție. Viorica Dăncilă susține că nu este treaba sa de premier să corecteze acest aspect. Nu ține de guvern. A fost un referendum în care guvernul nu mai are voie să dea ordonanță de urgență și am spus de fiecare dată că nu o să permit nimănui din guvern, cu atât mai puțin am să fac eu acest lucru, să intervenim în actul de justiție. Justiția trebuie și un consens. Dacă sunt recomandări în acest raport MCV, eu nu mi-asum să fac nimic în care să fie interferența politicului în justiție. PNL și USR au testat ieri fără succes majoritatea în Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins dezbaterea inițiativei fără penali în funcții publice, abrogarea legii recursului compensatoriu și proiectele privind alegerea primarilor în două tururi. Toate erau condiții puse de Uniunea Salvați România ca să susțină în Parlament un guvern condus de Ludovic Orban. Chiar și în aceste condiții, premierul desemnat Ludovic Orban susține că ar miza pe sprijinul USR. Sonia Teodoriu. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a plenului a proiectelor privind alegerea primarilor în două tururi, inițiativa legislativă fără penali în funcții publice, precum și desființarea recursului compensatoriu. De aceste trei proiecte depinde dacă USR îl susține sau nu pe Ludovic Orban la votul din Parlament. Ele au fost respinse de Comitetul Liderilor de Grup prin boicotul reprezentanților PSD, UDMR și Pro-România. Liberalii susțin în continuarea aceste trei proiecte. Pe de altă parte însă, Ludovic Orban a precizat că nu va trece în programul de guvernare decât acele măsuri pentru care PNL știe sigur că există o susținere majoritară în Parlament. Poate să-i se ceară Partidului Național Liberal ce nu poate da Partidul Național Liberal. Noi putem să susținem proiecte legislative pe care de altfel le susținem, dar nu poți să spui că nu investești guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau altă formațiune politică nu votează un proiect de lege. Liderul USR Dan Barna afirmase anterior că aceste trei proiecte testează majoritatea strânsă de PNL. Dacă nu există o majoritate, înseamnă că rămânem în continuare într-o criză politică majoră. Am solicitat acest lucru premierului desemnat și PNL ele, pentru că ei sunt cei care își asumă guvernarea și ei sunt cei care spun că există o majoritate. Ludovic Orban trebuie să prezinte propunerile de miniștri până cel târziu vineri. Premierul desemnat a promis că cel târziu miercurea viitoare va merge în Parlament pentru votul de încredere. Ludovic Orban începe astăzi a doua rundă de negocieri cu partidele parlamentare în căutarea susținerii pentru învestirea guvernului. După ce se încheie aceste discuții, care sunt programate să dureze două zile, liderul PNL a anunțat că va depune la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Transmite corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Consultările premierului desemnat cu partidele parlamentare debutează la ora 9:30 cu delegația ALDE. Urmează apoi la ora 11 întrevederea cu cei de la PMP, iar la 13:30 liberalii vor discuta cu maghiarii de la UDMR. Ultimii chemați astăzi sunt cei de la USR la ora 15, urmând ca această rundă finală de consultări să se încheie mâine cu delegația Pro-România. Vom avea runda a doua de discuții cu partenerii alături de care am depus moțiunea de cenzură și alături de care am reușit demiterea guvernului PSD. Ludovic Orban a estimat că joi sau cel târziu vineri să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, urmând ca săptămâna viitoare, marți sau miercuri, să fie programată o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru acordarea votului de investitură pentru noul cabinet. Întâlnirile liderului PNL cu partidele sunt esențiale, având în vedere că niciunul dintre acestea nu și-a exprimat până acum sprijinul explicit pentru instalarea guvernului liberal. De altfel, Ludovic Orban a transmis un avertisment formației non-PSD care au votat moțiunea de cenzură că cine nu votează învestirea guvernului susține de fapt menținerea PSD la putere și a Vioricăi Dăncilă la Palatul Victoria. Tarom are un nou director general, George Barbu, șeful Școlii Superioare de Aviație Civilă. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale a anunțat că George Barbu va avea un mandat provizoriu de 4 luni. Cu detalii, Florentina Mihăiță. George Costin Barbu ar fi al 5-lea director al Tarom în acest an. Absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, acesta a ocupat din 2015 și până în prezent funcția de director general al Școlii Superioare de Aviație Civilă. Postul de director general al Tarom a rămas vacant după ce Mădălina Mezei a fost demisă de Consiliul de Administrație al companiei. Aceasta a reclamat că ministrul transporturilor Răzvan Cuc i-ar fi cerut să rețină la sol avioanele în ziua moțiunii de cenzură. Mădălina Mezei spune că a refuzat solicitarea ministrului, iar acest lucru a costat o funcție. De partea cealaltă, ministrul Răzvan Cuc a respins acuzațiile. Ministrul transporturilor a recunoscut însă că s-a interesat de prezența parlamentarilor la bordul avioanelor. Faptele sunt acum investigate de procurorii DNA. În locul Mădălinei Mezei, la șefia Tarom, fusese desemnat săptămâna trecută pilotul Valentin Gvinda. După ce a analizat situația companiei, acesta a anunțat că nu va prelua postul. Tarom înregistrează 11 ani consecutivi de pierderi financiare. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Atacați cu cuțitul în sala de cinema de un spectator gălăgios, doi tineri au fost răniți aseară. Incidentul s-a petrecut în Timișoara, într-un mall. Unul dintre ei a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Victimele au fost deranjate că agresorul vorbea prea tare în timpul filmului și au atras atenția să nu mai vorbească. În replică, bărbatul gălăgios a scos un cuțit și i-a rănit. Iulian Ochi. Incidentul a avut loc în timpul proiecției filmului românesc Pisica Verde. Se pare că totul a pornit în momentul în care un bărbat în vârstă de 36 de ani a vorbit prea tare, deranjând spectatorii. Mai multe persoane i-au cerut acestuia să facă liniște. Cum bărbatul nu a încetat, doi tineri i-au atras din nou atenția. Atunci bărbatul gălăgios a scos un cuțit și a atacat pe cei doi. Oamenii din sală au fost cei care au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii, dar și un echipaj smurt. Victimele au 19 și 22 de ani. Unul dintre ei fiind actor în pelicula care rula la cinema. Cei doi au suferit răni superficiale. Doar unul dintre ei a fost transportat la spital. Pacient în vârstă de 22 de ani a fost prezentat în camera de urgență, stabil hemodinamic, cu două plăci la nivelul membrului superior stâng și la nivelul genunchiului drept. Agresorul a fost ridicat de polițiști și dus la secție. În acest caz s-a deschis un dosar penal. Deputatul USR Iulian Bulai a cerut de la tribuna Parlamentului ca pădurarilor să li se redea dreptul de a folosi arme de vânătoare. Apelul survine uciderii unui silvicultor din Maramureș. Săptămâna trecută, bărbatul încerca să împiedice tăierea ilegală de copaci. La nici 24 de ore după aceea, un pădurar din Suceava a fost bătut. Potrivit lui Iulian Bulai, guvernul poate modifica foarte ușor o hotărâre din 2018 privind regimul armelor și munițiilor. În ultima lună, doi pădurari și-au pierdut viața în lupta cu mafia lemnului. Avem nevoie ca, începând de ziua de mâine, guvernul interimar să emită o hotărâre de guvern pentru a organiza patrule mixte, jandarmi, jandarmi montani și pădurari. viața acestor persoane este foarte importantă. În momentul de față trebuie acționat din partea acestui guvern interimar. Sunt sigur că vom găsi alte soluții și mai radicale în viitor. Trebuie acționat acum. Viața oamenilor care apără cea mai importantă resursă naturală a României este importantă. Regia Națională a Pădurilor a anunțat că în ultimii 5 ani, 185 dintre angajații săi au fost agresați, 6 au murit. Mai multe organizații neguvernamentale organizează duminica viitoare pe 3 noiembrie un marș pentru păduri. Asociația Greenpeace observă că Maramureșul este județul cu cele mai multe cazuri de tăieri ilegale din ultimii 30 de ani. Numai anul trecut au fost depistați 90.000 de metri cub de lemn. Transportul lor este imposibil, susține Greenpeace, fără utilaje grele, infrastructură sau complicitatea autorităților. La această oră are loc la Tokyo ceremonia de întronare a noului împărat al Japoniei, Naruhito. Ziua este marcată de efectele recentului taifun, ale cărui urmări încă se resimt. Ploi puternice sunt anunțate pentru toată ziua de astăzi în capitala nipona. Liliana Nicolae transmite de la Tokyo. Steaguri ale Japoniei sunt arborate pe străzile principale din Tokyo și la fiecare colț poți vedea polițiști. Numărul acestora crește cu cât te apropii de Palatul Imperial, care găzduiește la această oră ceremonia de întronare a noului împărat, ceremonie care are loc odată într-o generație. Numai că tinerii japonezi nu par interesați de evenimentul care, iată, a adus în Japonia aproape 200 de șefi de stat și de guverne din întreaga lume. O tânără mi-a declarat că habar nu are de eveniment. Știu că toată lumea are zi liberă, dar nu știa motivul, mi-a spus ea. Un alt tânăr nu știa că împăratul Akihito a abdicat și că Japonia are de 6 luni un nou împărat. Naruhito, 59 de ani, școlit la Oxford în Marea Britanie. Din păcate, astăzi la Tokyo sunt ploi puternice toată ziua și se așteaptă inundații, iată, la mai puțin de o lună de la taifunul Hagibis, în urma căruia au murit zeci de oameni și s-au înregistrat pagube importante. Liliana Nicolae, de la Tokyo, o deplasare realizată cu sprijinul agenției Eturia. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ceața cuprinde și în această dimineață regiuni intense din estul și sud-estul țării. În aceste zone vor fi și condiții de burniță. Se anunță însă o zi cu vreme frumoasă și caldă, cu cer mai mult senin și temperaturi maxime cuprinse între 17 și 27 de grade. După amiaza va fi o zi deosebit de caldă pentru această dată în București. Soare și o maximă de 24-25 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Messi și Ronaldo nu lipsesc nici anul acesta dintre nominalizații la Balonul de Aur. France Football a prezentat cei 30 de candidați și pe listă se află 7 jucători de la campioana Europei FC Liverpool, 5 de la Manchester City și 4 de la Barcelona. Cei mai mulți sunt olandezi, 5 printre ei și favoritul de anul acesta, fundașului Liverpool, Virgil van Dijk, laureat al premiului acordat de UEFA pentru jucătorul anului. Nu a fost nominalizat câștigătorul de anul trecut al Balonului de Aur, Luka Modric, iar pe listă mai lipsesc nume mari ca Neymar, Suarez, Pogba sau Sergio Ramos. Trofeul va fi decernat la Paris în 2 decembrie. S-a încheiat turul sezonului regulat al Ligii 1 cu meciul Poliaș-FC Botoșani 0-3. Meciul s-a jucat pe stadionul Oaspeților, fiindcă la Iași se schimbă gazonul. Jonathan Rodriguez a deschis scorul chiar înainte de pauză, dintr-un penalti, iar în repriza secundă au marcat Roman și Ofosu. Poli a suferit astfel primul eșec pe teren propriu și, după un început foarte bun de sezon, traversează acum o pasă proastă, cu 3 înfrângeri și 4 remize în ultimele 7 etape. FC Botoșani a devansat pe Ieșeni și încheie turul pe loc de play-off al 5-lea. Amintim, lidera la jumătatea sezonului regulat este CFR Cluj, urmată la 2 puncte de FC Viitorul și la 4 de Universitatea Craiova. Roger Federer a jucat meciul cu numărul 1500 al carierei la el acasă, în runda inaugurală a turneului de la Basel. Tenismenul elvețian l-a învins fără probleme pe germanul de origine poloneză Peter Goyovcic, scor 6-2-6-1, în mai puțin de o oră de joc. În vârstă de 38 de ani, Federer a câștigat ultimele două ediții ale turneului de la Basel, anul trecut după o finală cu Marius Copil, și vrea să își treacă în palmares al 10-lea titlu la competiția găzduită de orașul său natal. De asemenea, în această seară avem Liga Campionilor. Așa. Toate meciurile vi le voi spune la ora 8. Mamă, ne fierbe iarăși. Eu vă nu știu ceva. Gen, habar n-am ce meciuri mai sunt. De pe aștept să aflu. Astă seara este Galatasaray Real Madrid. Wow, tare, Realul a făcut 0-1 cu Malaga Săraci ultima dată. Cu Mallorca, pardon. Da. Realul e într-o mică criză. Da. De partea elaltă, Galatasaray, nu știu dacă știți, a învins-o pe Sivaspor în weekend cu 3-2. Iar am auzit eu ceva. Primele două goluri au fost marcate de Florin Andone. Unul din acțiune, unul din penalti. Da. Falcao e incert, sunt șanse bune ca Andone să fie titular și în seara asta după dubla reușită în weekend, astfel încât de aceea este meciul cel mai interesant pentru noi microbiștii români, acest Galatasaray-Real Madrid, și în condițiile în care celelalte meciuri sunt niște porcării. Nu mai e, mă, dacă nu mai e Neamir că acolo nu mai are niciun farmec. N-auzi că e Andone și după el, că știi cum e, românul trage români, că și